80's Factory, la factoria dels 80. Un programa de dues hores de durada per recordar una dècada meravellosa del món de la música. Amb Rafael Corbí. Comencem el programa d'avui d'una manera interessant amb aquesta peça de Bad Company, que es deia Rock and Roll Fantasy, recordant-la, aquesta cançó des de l'any 1979, just a punt d'obrir la nostra dècada. Des de The Robert Johnson Sessions, When You've Got a Good Friend, és una de les cançons que avui recordarem a càrrec de Simple Red, i després també proseguirem a través de la factoria dels 80 amb una cançó que ens aporta en John Secada des del seu àlbum Expressions. Sentirem el I Don't Care Much. Música per tothom i de tota mena. Això és The 80's Factory. That will stay right by your side when you got a good friend. That will stay right by your side. Give her all of your spare time, love and treat her right. I mistreated my babe, and I can't see no reason why. I mistreated my babe, and I can't see no reason why. Oh, every time I think about it, I just hang my head and cry. Wonder, could I bear apologize, or would she sympathize with me? Wonder, could I bear apologize, or would she sympathize with me? She's a brown-skinned woman, just as sweet as a girlfriend can be. Baby, it's your opinion, oh, I may be right or wrong. Oh, it's your opinion, oh, I may be right or wrong. Watch your close friend, baby, then your enemies can't do you no harm. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see, I begged, stole, and I borrowed. Yeah. Ooh, that's why I'm easy. Why I'm easy, I'm easy like Sunday morning. Why in the world would anybody put chains on me? Yeah, I'm paying my dues to make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No. Ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Like Sunday morning. Non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no. Ballo.

començat d'una manera molt romàntica, molt lenta el nostre espai d'aquesta setmana a través de la Factoria dels 80 i hem decidit donar-li un tom, canviar-lo una mica amb la música de Francesco Napoli amb el seu Bala Bala, que sentíem, que ens aportava un bon tema, i també amb la companyia Tyler Collins amb el Girls Night Out. Un altre dels temes que us proposem amb l'espai d'avui són la gent de Tavares, Heaven, Must Be Missing an Angel, el cel ha perdut un àngel, estàs al meu costat. Never knew love to do this to me. Bye. no coneix la Cher, ella també és protagonista del nostre espai en el dia d'avui després d'aquest mega hit mix a càrrec de Fun Fun. La Cher ens aporta un extraordinari tema ballable que es diu Believe i després tindrem l'oportunitat d'escoltar a altres grans protagonistes en el món de la música dels 80. Escoltant, la factoria dels 80, The 80's Factory amb Rafael Corbí. I love the nightlife, ens encanta la manera de viure la nit i com es viu. És una de les fantàstiques cançons del món de la disco music que ens ha quedat per el temps. Albert One amb For You Love i Alicia Bridges amb aquest I love the nightlife ens han acompanyat a la factoria dels 80, cosa que també farà Kisses of Fire, aquest tema que ABBA ens aportava des del seu àlbum anomenat Bulebus. Sentim-la ja. Nothing at all that can keep us apart. Touch my lips, close your eyes and see with your fingertips things that you do, and you know I'm crazy about you. Love it. Meitat del nostre programa, Breath and Hands to Heaven, va ser un dels grans èxits d'aquesta cançó que acabem d'escoltar de l'any 1988 a les llistes nord-americanes. I Africa Bambaataa ens acompanyarà en aquests minuts amb el millor de l'Italo Disco des del 1991, Just Get Up and Dance, es deia aquesta cançó, només has de fer que aixecar-te i ballar amb la factoria dels 80. Y'all just get up and dance. You got to get up and dance. Y'all just get up and dance. Yeah. Y'all just get up and dance. Ceremony hanging around. We got to get down, rock it out from this shaky ground. Come on and spread out your heart and body, mood everywhere. Let's see you people laughing, people punching out in the air. Get down to the hip hop or bebop or lua. You hear the sound, it's all coming to ya. I wanna get ya, I wanna teach ya. I'm gonna get this beat to hit ya. Get down to big time illusion like all the rest. Come on and dump it, jump it. Fuck that feeling. Just jump on it, love is divine. Y'all just get up and dance. You got to get up and dance. Y'all just get up. your life. It's just a love game of heart and pain that we're giving out. That's what the 20th century is all about.